șoptesc lumii întregi vestesc, astăzi e Crăciun. Domnul s-a născut, stea de început, astăzi e Crăciun. Îngerii șoptesc lumii întregi vestesc, astăzi e Crăciun. Domnul s-a născut, stea de început, astăzi e Crăciun. Creștinilor noi astăzi un praznic mare avem, ca să puteți cunoaște, veniți la Viflaiem. Ca să puteți cunoaște, îngerii șoptesc, lumii întregi vestesc, astăzi e Crăciun. Și s-a născut în lume, pe cel ce-l așteptăm, Maria, Maica Sfântă, veniți ca să-l vedem. Maria, Maica Sfântă, veniți ca să-l pe paie întrevite, Iisus este străin, să-i ducem și noi daruri, veniți la Viflaim. Să-i ducem și noi daruri, veniți la Viflaim. Să mergem cu păstorii și să șoptesc, lumii întregi vestesc, astăzi e Crăciun. Domnul s-a născut, stea de început, astăzi e Crăciun. Îngerii șoptesc, lumii întregi vestesc, astăzi e Crăciun. Domnul s-a Crăciun. Astăzi e Crăciun.